ามย่อวรรคที่7ต่อ4พระเจ้าวิริยนตรัสถามว่าคนตายในที่นี้คนหนึ่งไปเกิดพรหมโลกอีกคนหนึ่งไปเกิดแคว้นกสมีระใครจะไปเกิดช้ากว่ากันพระนาคเกษนทูลตอบว่าพร้อมกันและอุปมาถวายว่าเหมือนกาละศิรคามซึ่งเป็นถิ่นกำเนิดของพระเจ้ามิลินซึ่งห่างออกไป200โยชน์กับแคว้นกสมีระซึ่งห่างออกไป12โยชน์เมื่อนึกถึงความนึกคิดนั้นย่อมนึกถึงพร้อมกันอีกอุปมาหนึ่งเหมือนนกสองตัวบินมาเกาะที่กิ่งไม้ตัวหนึ่งเกาะกิ่งสูงอีกตัวหนึ่งเกาะกิ่งต่ำเงานกสองตัวนั้นจับที่พื้นดินพร้อมกันจากมิลินทปัญหาวรรคที่7ปัญหาที่74 5พระราชาตรัสถามว่าสัตว์ผู้ไปสู่ปรโลกไปด้วยสีอะไรเขียวขาวหรือเหลืองเป็นต้นพระเถระทูลตอบว่าข้อนี้พระพุทธเจ้าไม่ได้ตรัสบอกไว้มิได้บัญญัติไว้พระราชาตรัสถามว่าเมื่อพระพุทธเจ้ามิได้บัญญัติไว้คนทั้งหลายจะรู้ได้อย่างไรเล่าพระนาคเสนอุปมาให้ฟังว่าเหมือนเสียงที่เปล่งออกจากปากของท่านเข้าพระกันของพระเจ้ามิลินนั้นในระหว่างทางก็ไม่ทราบว่าเป็นสีอะไรแต่ก็เข้าไปได้พระเจ้ามิลินตรัสถามว่าเมื่อบุคคลตายแล้วขันห้านี้ไปสู่ปรโลกหรือไม่ได้ไปพระนาคเสนทูลตอบว่าไม่ได้ไปเพราะถ้าขันห้านี้ไปคนตายเมื่อตาบอดก็จะต้องไปสู่ปรโลกด้วยตาบอดหูหนวกก็ทำนองเดียวกันเมื่อเป็นเช่นนี้การทำบุญจะได้ประโยชน์อะไรขันห้านี้จะไปสู่ปรโลกก็หามิได้จะเกิดขึ้นเองก็หามิได้แต่อาศัยกรรมที่ทำไว้ขันห้าเกิดขึ้นใหม่เพราะอาศัยกรรมที่ขันห้าเก่าทำไว้เหมือนข้าวสาลีเกิดขึ้นเพราะเมล็ดพืชแห่งข้าวสาลีเก่าหรือเหมือนไฟที่ลามไปเพราะอาศัยเชื้อเก่าและเชื้อใหม่เนื่องถึงกันอีกอุปมาหนึ่งเหมือนภาพในกระจกเงาตาหูจมูกกายจะเข้าไปในกระจกเงาก็หามิได้แต่ภาพปรากฏขึ้นเพราะอาศัยภาพจริงของบุคคลผู้นั้นพระนาคเสนสรุปว่าขันห้านี้จะไปสู่ปรโลกก็หามิได้จะเกิดขึ้นเองได้โดยไม่มีกรรมก็หามิได้แต่สัตว์อาศัยเบญจขันธ์นี้ปฏิสนธิในครรภ์มารดาด้วยกุศลกรรมและอกุศลกรรมที่ตนทำไว้จากวิริยทัปปัญหาวรรคที่7ปัญหาที่75เปรียบเหมือนพระราชาทรงมีหีบแก้วเมื่อทรงระลึกถึงของที่อยู่ในหีบแก้วนั้นจิตเข้าไปทางใดไม่ต้องอาศัยทางเลยก็เข้าไปได้พระเจ้ามิลินทรงชมเชยว่าพระนาคเสนแก้ปัญหาด้วยอุปมาที่ไพเราะยิ่งนักถ้าพระพุทธเจ้ายังทรงพระชนอยู่คงจะอนุโมทนาสาธุการจากมิลินทปัญหาวรรคที่7ปัญหาที่76 7พระราชาตรัสถามว่าบุญกับบาปอย่างไหนมากกว่าพระนาคเสนทูลตอบว่าบุญมากกว่าเพราะเมื่อคนทำบาปย่อมร้อนใจว่าเราได้ทำบาปแล้วบาปจึงไม่เจริญแต่เมื่อคนทำบุญย่อมไม่เดือดร้อนใจแต่กลับปราโมทย์เบิกบานใจปีติใจพอสงบย่อมได้สุขเมื่อมีสุขจิตก็เป็นสมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วย่อมรู้ชัดตามเป็นจริงคือปัญญาเพราะฉะนั้นบุญจึงเจริญจากวิริยทัปปัญหาวรรคที่7ปัญหาที่78 8พระราชาตรัสถามว่าผู้รู้อยู่ว่าเป็นบาปแล้วกระทำบาปกับผู้ไม่รู้แล้วทำลงไปใครจะได้รับบาปมากกว่าพระนาคเสนถวายวิสัชนาว่าผู้ไม่รู้กระทำย่อมได้รับบาปมากกว่าพระเจ้าวิริยทรงท้วงติงว่าถ้าอย่างนี้ราชบุตรก็ดีราชามหาอามาตย์ก็ดีของพระองค์ทำความผิดเพราะไม่รู้พระองค์จะไม่ต้องลงโทษเขาเป็นทวีคูณหรือพระนาคเสนถวายวิสัชนาโดยอุปมาว่า รียบเหมือนคนจับก้อนเหล็กแดงคนที่รู้กับคนที่ไม่รู้จับก้อนเหล็กที่ถูกไฟเผาให้ร้อนแล้วคนไหนจะถูกก้อนเหล็กเผาไหม้ให้เจ็บปวดมากกว่ากันพระเจ้ามิลินยอมรับว่าคนที่ไม่รู้ย่อมถูกเผาไหม้มากกว่าจากมิลินทปัญหาวรรคที่7ปัญหาที่79 9พระราชาตรัสถามว่าบุคคลไปสู่พรหมโลกก็ดีสู่ทวีปอื่นก็ดีด้วยกายอันประชุมแห่งธาตุสี่นี้ได้หรือไม่พระเถระทูลตอบว่าได้เพราะภิกษุผู้ทรงฤทธิ์มีอำนาจทางจิตยกกายขึ้นรวมกับจิตแล้วย่อมไปสู่เวหาดได้ด้วยอำนาจแห่งจิตนั้นเหมือนกับที่มหาบพิตรเคยกระโดดสูงด้วยการยกจิตขึ้นก่อนแล้วยกกายขึ้นทีหลังจากวิลินทปัญหาวรรคที่7ปัญหาที่80 10พระราชาตรัสถามว่าพระผู้เป็นเจ้ากล่าวว่าบุคคลอาจทำลมอาสาสะปัสสาสะให้สงบได้มิใช่หรือพระนาคเสนทูลว่าคนที่นอนกรนเมื่อนอนตะแคงเสียอาการกรนก็หายไปบุคคลผู้ยังไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญายังทำได้ถึงขนาดนี้ก็ทำไมเล่าท่านผู้ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตอบรมปัญญาแล้วเมื่อบรรลุจตุทฌานแล้วจะสงบลมอาสาสะปัสสาสะไม่ได้จากวิลินทปัญหาวรรคที่7ปัญหาที่81พระราชาทรงปราโมทย์ต่อการวิสัชนาปัญหาของพระนาคเสนเถระน้อมถวายผ้ากำพลคือผ้าที่ทำด้วยขนสัตว์ราคา 100,000 กหาปณะพร้อมด้วยถวายปวารณาเรื่องอาหารในพระราชนิเวศและสิ่งอันเป็นกัปปิยะทั้งปวงในพระราชวังพระนาคเสนทูลว่าอย่าต้องให้ทรงลำบากเลยอาตมาภาพพอเลี้ยงชีวิตได้อยู่แล้วพระเจ้ามิลินตรัสอ้อนวอนให้รับเพื่อเปลื้องข้อครหาสองประการคือคนทั้งหลายจะครหาท่านนาคเสนได้ว่าพระนาคเสนทำให้พระเจ้ามิลินเลื่อมใสแล้วแต่ไม่ได้อะไรสักหน่อยหนึ่งส่วนพระองค์เองก็จะถูกตำหนิว่าเลื่อมใสในพระนาคเสนแล้วแต่ไม่ได้แสดงอาการของผู้เลื่อมใสเลยพระเจ้ามิลินตรัสว่าเพื่อรักษาข้าพเจ้าและพระคุณเจ้าให้พ้นจากข้อตำหนิดังกล่าวแล้วพระคุณเจ้าจึงควรรับปวารณาของข้าพเจ้าพระนาคเสนยอมรับปวารณาของพระเจ้ามิลินท่านทั้งสองต่างชื่นชมในปัญหาและวิสัชนาของกันและกันแล้วแลอธิบายวรรคที่7ข้อ47ถึง50ข้อที่47บุญกับบาปอย่างไหนมากกว่าเรื่องนี้พระนาคเสนตอบว่าบุญมากกว่าด้วยเหตุผลว่าเมื่อคนทำบาปย่อมร้อนใจแต่เมื่อทำบุญย่อมสุขใจเย็นใจบุญจึงเจริญเมื่อมีความเย็นใจมีสุขจิตก็เป็นสมาธิเมื่อได้สมาธิแล้วก็ย่อมรู้ตามเป็นจริงบุญย่อมเจริญอย่างนี้คำตอบของพระนาคเสนดูเหมือนจะสวนทางกับความรู้สึกของคนทั่วไปที่ว่าโลกนี้มีบาปมากกว่าบุญมีคนชั่วมากกว่าคนดีอาสาธุชนมีมากกว่าสาธุชนดูเหมือนว่าโลกของเรานี้คนดีกับคนชั่วคละเคล้ากันอยู่คือมีทั้งคนดีและคนชั่วปะปนกันอยู่ทุกหมู่เหล่าที่ไหนที่ว่ามีคนดีก็มีคนชั่วปนอยู่ที่ไหนที่ว่ามีคนชั่วก็มีคนดีปนอยู่เหมือนกันแม้ในคนคนเดียวก็หาดีหรือชั่วเสมอไปตลอดเวลาไม่บางเวลาก็เป็นคนดีบางเวลาเป็นคนชั่วจนถึงกับกินแหนงตัวเองบางเวลาก็ดีอย่างน่าบูชาทั้งนี้ก็เพราะในจิตใจของคนธรรมดานี้มีกิเลสบ้างคุณธรรมบ้างบัญชาการอยู่ภาวะของบุคคลจึงเปลี่ยนไปตามอำนาจของกิเลสหรือคุณธรรมดังที่กล่าวว่าแม้นักบุญก็ก้าวเข้าไปในแดนบาปบ้างเป็นบางคราว และแม้คนบาปก็คงมีจิตเป็นบุญกุศลอยู่บ้างในบางเวลาคนที่ว่าทำดีนั้นถ้าทำไม่เป็นก็อาจทำอย่างอสัตบุรุษคือคนไม่ดีไปก็ได้คือทำดีแล้วยกตนข่มผู้อื่นที่ไม่ได้ทำความดีอย่างตนถือเอาแบบแห่งความดีที่ตนทำนั้นเป็นมาตรฐานแห่งความดีสากลคือถ้าไม่ทำอย่างตนก็ไม่เรียกว่าดีอย่างนี้เรียกว่าทำความดีแบบอสัตบุรุษไปอันที่จริงความดีมีหลายแบบคนทำดีก็มีหลายอย่างให้ทุกคนทำไปตามแบบของตนแล้วความดีต่างๆเหล่านั้นจะประสานกันเป็นประโยชน์อันถาวรสิ่งในธรรมชาตินี้แต่ละอย่างก็ดีไปตามสภาพของตนของตนเช่นกล้วยดีอย่างกล้วยอ้อยดีอย่างอ้อยถั่วดีอย่างถั่วแม้สัตว์แต่ละชนิดก็เหมือนกันดีไปคนละอย่างเมื่อเกิดมาเป็นอะไรก็ขอให้ดีอย่างที่ตนเป็นตามสภาพของตนคนในสังคมก็ทำนองเดียวกันคนโน้นดีอย่างโน้นคนนี้ดีอย่างนี้ไม่จำเป็นต้องดีเหมือนกันแต่ถึงอย่างไรก็ต้องมีกลุ่มคือคนที่เหมือนกันก็จะเข้ากลุ่มเดียวกันไปเองโดยธรรมชาติเหมือนวัวอยู่กับฝูงวัวช้างอยู่กับฝูงช้างเสือสิงอยู่กับฝูงสิงเป็นต้นทำไมคนเราจึงต้องกินอาหารหลายอย่างก็เพราะร่างกายต้องการสารอาหารหลายอย่างในอาหารอย่างเดียวไม่มีสารอาหารครบทุกอย่างที่จำเป็นแก่ร่างกายสังคมของเราก็เหมือนกันต้องการคนดีหลายประเภทเพื่อทำงานอันเป็นประโยชน์แก่สังคมเขาไม่จำเป็นต้องดีอย่างเราและเราก็ไม่จำเป็นต้องดีอย่างเขาเมื่อเกิดเป็นลาจะไปเอาอย่างหมาน้อยย่อมไม่ได้และไม่สมและหมาน้อยก็จะไปเป็นอย่างลาไม่ได้เช่นกันมนุษย์จึงไม่ควรดูถูกเหยียดหยามกันแต่ควรส่งเสริมซึ่งกันและกันให้เขาดีไปตามสภาพของตนของตนพระพุทธเจ้าผู้ทรงเป็นสัพพัญญูยังทรงตั้งเอตทัคคะคือความเป็นผู้เลิศไว้หลายทางตามถนัดของแต่ละคนพระสาวกเหล่านั้นก็ได้มาช่วยกิจพระศาสนาตามความสามารถของตนของตนยังประโยชน์ให้สำเร็จด้วยดีสืบต่อกันมาจนกระทั่งปัจจุบันนี้ข้อ48ผู้รู้ว่าบาปแล้วทำกับคนไม่รู้แล้วทำอย่างไหนบาปมากกว่าข้อนี้พระนาคเษนถวายพระพรว่าผู้ไม่รู้แล้วทำบาปมากกว่าเปรียบเหมือนคนจับเหล็กแดงที่ร้อนด้วยไฟถ้ารู้ว่าเป็นเหล็กแดงร้อนก็จะค่อยๆจับหรือมีวิธีจับให้ร้อนน้อยถ้าไม่รู้ก็จะจับเข้าเต็มที่ย่อมไหม้พองไปหมดทั้งมือคนทั่วไปมักจะตำหนิคนทำบาปหรือทำชั่วทั้งที่รู้ตำหนิหนักกว่าผู้ไม่รู้มองเห็นคนเช่นนั้นเป็นผู้ไม่มีความละอายต่อบาปทุจริตถ้าไม่รู้เขามักให้อภัยแต่ทางกฎหมายและทางวินัยไม่ได้ยกเว้นไว้สำหรับผู้ไม่รู้นักปราชญ์เช่นโสกราติสตำหนิผู้ชั่วเพราะไม่รู้เป็นสองเท่าหรือสองสถานคือฐานทำชั่วอย่างหนึ่งและฐานไม่รู้หรือโง่อีกฐานหนึ่งท่านเห็นว่าคนเช่นนี้อาจทำมากทำรุนแรงเพราะไม่รู้ว่าชั่วทำโดยไม่กระดากใจส่วนผู้รู้อาจทำอย่างลังเลและกระดากใจอยากจะไม่ทำหรือทำแล้วก็ตั้งใจจะเลิกทำเพราะเห็นว่ามันเป็นความผิดอันหนึ่งว่าตามหลักพระพุทธศาสนาแล้วจะบาปมากหรือน้อยย่อมขึ้นอยู่กับองค์ประกอบอื่นๆด้วยเช่นเจตนาในการทำและสิ่งที่ทำคือตัวกรรมคือเจตนารุนแรงหรือไม่สิ่งที่ทำนั้นเล็กหรือใหญ่มีคุณประโยชน์น้อยหรือมากเป็นต้นยกตัวอย่างเช่นการฆ่าคนเจตนารุนแรงเพียงใดทำเองหรือคนอื่นบังคับให้ทำด้วยความพอใจหรือฝืนใจทำคนที่ถูกฆ่าเป็นคนอย่างไรเป็นคนดีหรือเลวมีคุณมากหรือมีคุณน้อยถ้าฆ่าพระอรหันต์หรือมารดาบิดาของตนก็เป็นอนันตริยกรรมคือกรรมหนักที่สุดทีเดียว ถ้าตั้งปัญหาเสียใหม่ในทางกลับกันผลจะเป็นอย่างไรคือคนทำบุญเพราะรู้ว่าเป็นบุญอีกคนหนึ่งทำบุญโดยไม่รู้คนไหนจะได้บุญมากกว่าเรื่องนี้ไม่เหมือนเรื่องบาปคือคนทำบุญเพราะรู้ว่าบุญย่อมมีโอกาสได้บุญมากกว่าเพราะประกอบด้วยศรัทธาปัญญามีฉันทะอุตสาหะในการทำมีจิตใจเลื่อมใสชื่นชมนอกจากนี้ยังขึ้นอยู่กับปัจจัยอื่นอีกเช่นบุคคลที่เข้าทำบุญด้วยเป็นคนอย่างไรดีมากหรือน้อยมีคุณธรรมสูงหรือต่ำอยู่ในฐานะที่กำลังต้องการความช่วยเหลือหรือไม่ต้องการเป็นต้นข้อที่49ผู้มีฤทธิ์เหาะได้จริงหรือไม่ข้อนี้พระนาคเษนตอบว่าได้ด้วยอาศัยอำนาจจิตยกกายขึ้นรวมกับจิตแล้วเหาะไปได้ด้วยอำนาจจิตนั้นเหมือนคนกระโดดสูงเช่นการกระโดดสูงของนักกีฬาย่อมยกกายขึ้นรวมกับจิตแล้วกระโดดขึ้นแต่ผู้มีฤทธิ์มีอำนาจจิตย่อมทำได้มากกว่านั้นในอภิญญา6ข้อว่าด้วยอิทธิวิธิพระพุทธองค์ทรงแสดงความสามารถของผู้ได้ฤทธิ์ไว้ว่าย่อมแสดงฤทธิ์ได้ต่างๆเช่นคนเดียวทำเป็นหลายคนหลายคนทำเป็นคนเดียวทำที่มืดให้สว่างได้ทำที่สว่างให้มืดได้กำบังตัวได้ไปทะลุฝาทะลุกำแพงทะลุภูเขาได้โดยไม่ติดขัดเหมือนไปในอากาศหรือเหมือนไปในที่ว่างดำดินได้เหมือนดำน้ำเดินบนน้ำได้เหมือนเดินบนดินเหาะไปในอากาศได้เหมือนนกมีปีกรูปคลำดวงจันทร์ดวงอาทิตย์ซึ่งมีฤทธิ์มากอย่างนี้มีอนุภาพมากอย่างนี้ได้ด้วยมือไปสู่พรหมโลกได้ด้วยกายในคัมภีร์วิสุทธิมรรคตอนว่าด้วยอิทธิวิธินิเทศท่านได้แจกฤทธิ์ออกเป็น10อย่างคือ 1. อธิษฐานาอิทธิฤทธิ์ที่มีขึ้นเพราะความตั้งใจหรือการอธิษฐานเช่นคนเดียวทำเป็นหลายคน 2. วิกุปพนาอิทธิฤทธิ์ที่แสดงเป็นภาพต่างๆเช่นแปลงร่างเป็นเด็กเป็นกองทัพเป็นงูเป็นต้น 3. มโนมยาอิทธิฤทธิ์ที่แสดงออกโดยการสร้างรูปอื่นเช่นเนรมิตให้เห็นภาพสตรีที่สวยงามอย่างที่พระพุทธเจ้าทรงเนรมิตภาพให้พระนางเขมาและพระนางรูปนันทาทอดพระเนตร 4. ญาณวิภาราอิทธิฤทธิ์ที่ญาณอันแก่กล้าคุ้มครองรักษาไว้มิให้เป็นอันตรายหมายถึงฤทธิ์ของบุคคลผู้เกิดมาเป็นชาติสุดท้ายมีญาณแก่กล้าที่จะสำเร็จมรรคผลอย่างแน่นอนบุคคลดังกล่าวนี้ถ้ายังไม่สำเร็จมรรคผลจะไม่ตายไม่มีอะไรมาทำอันตรายให้ถึงตายได้เช่นสังกิจจะสัมมาเนนอยู่ในท้องมารดามารดาตายเขานำไปเผาแต่เด็กในท้องไม่เป็นอะไรนี่คืออำนาจของญาณวิภาราอิทธิและสังกิจจาสัมมาเนนก็ได้สำเร็จมรรคผลในอัตภาพนั้น 5. สมาธิวิภาราอิทธิฤทธิ์ที่สามารถคุ้มครองผู้ที่กำลังเข้าสมาธิอยู่ใครจะทำอย่างไรก็ไม่ตายอย่างเรื่องพระเถระชื่อสันชีวะท่านเข้านิโรธสมาบัติอยู่พวกเลี้ยงโคเข้าใจว่าท่านตายแล้วจึงนำเอาท่อนไม้และหญ้าแห้งมากองสูงไว้และเผาท่านแต่ไฟไม่อาจทำอะไรท่านได้เลยแผลสักนิดหนึ่งก็มิได้มีนี้ชื่อว่าฤทธิสมาธิคุ้มครอง 6. อริยาอิทธิฤทธิประเสริฐคือฤทธิของท่านผู้ประเสริฐที่เรียกว่าพระอริยเจ้าผู้วางเฉยในอารมณ์ทั้ง6หรือฉลังคู่เบกขาท่านเช่นนี้แม้มิได้แสดงฤทธิ์อย่างอื่นก็เป็นผู้มีฤทธิ์อยู่ในตนมีอาการเป็นที่น่าเคารพเลื่อมใสและน่าเกรงขาม 7. กรรมวิปากชาอิทธิฤทธิ์ซึ่งเกิดแต่ผลแห่งกรรมเช่นฤทธิ์ของนกที่สามารถบินไปได้ในอากาศเป็นต้น 8. ปุญญวโตอิทธิ ฤทธิ์ของผู้มีบุญเช่นโคสกะเศรษฐีเมื่ออยู่ในวัยเด็กบิดาเลี้ยงพยายามฆ่าด้วยวิธีต่างๆแต่ไม่อาจทำอะไรได้ทางนี้พระบุญในชาติก่อนคุ้มครองไว้9วิชามยาอิทธิฤทธิ์ที่สำเร็จด้วยวิทยาเช่นการไปในอากาศของพวกวิทยาธรเครื่องบินและเรือดำน้ำน่าจะจัดเข้าในฤทธิ์ข้อนี้ได้ความเห็นของผู้เขียนข้อ10อิชนาอิทธิฤทธิ์ที่เกิดขึ้นเพราะสัมมาวายามะในกิจทุกอย่างเช่นหมอให้ยาคนไข้ถูกต้องบำบัดโรคให้หายได้การละกามฉันทะด้วยเนกขัมมะและองค์ฌานการละกิเลสทุกอย่างด้วยอรหัตตมรรคอย่างนี้เรียกว่าฤทธิ์ประการหนึ่งเหมือนกันเรื่องฤทธิ์ที่เกี่ยวกับอภิญญานี้เป็นเรื่องของฌานวิสัยคือเป็นวิสัยของท่านผู้ได้ฌานย่อมมีความสามารถพิเศษกว่าคนธรรมดาสามัญเหมือนความสามารถของวิศวกรผู้ชำนาญกับความสามารถของเด็กเล็กๆย่อมแตกต่างกันความสามารถของผู้ได้ฌานเป็นอจินไตยอย่างหนึ่งในสี่อย่างอาจินไตแปลว่าคิดเอาไม่ได้ไม่สามารถคลายข้อสงสัยได้ด้วยการคิดท่านจึงบอกว่าไม่ควรคิดมากใครคิดมากอาจเป็นบ้าได้มีสี่อย่างคือ 1. ฌานวิสัยวิสัยสามารถของผู้ได้ฌาน 2. กรรมวิสัยเรื่องของกรรมซึ่งซับซ้อนผู้ที่ได้กรรมวิปากญาณแล้วจึงจะสามารถแยกแยะได้ว่าผลนี้มาจากกรรมใด 3. พุทธวิสัยวิสัยสามารถของพระพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลพิเศษในโลก 4. โลกจินตาความคิดเรื่องโลกผู้จะแสดงฤทธิ์ได้ต้องได้ฌานสี่เป็นอย่างน้อยเมื่อออกจากฌานแล้วจึงอธิษฐานจิตให้เป็นต่างๆตามที่ตนประสงค์เช่นขอให้คนเดียวเป็นหลายคนเป็นต้นสิ่งต่างๆย่อมเป็นไปตามที่ท่านประสงค์ข้อ50การทำลมหายใจเข้าออกให้สงบพระเจ้าวิรินสงสัยว่าคนเราจะทำลมหายใจเข้าออกให้สงบได้อย่างไรเพราะการหายใจเข้าออกเป็นกระบวนการธรรมชาติซึ่งเป็นไปเองไม่มีใครบังคับได้พระนาคเสนตอบว่าทำได้แม้คนธรรมดาสามัญเมื่อนอนกรนเพียงแต่เปลี่ยนท่านอนเป็นตะแคงเสียก็หายกรนได้คนเหล่านี้ไม่ได้อบรมกายอบรมศีลอบรมจิตและอบรมปัญญายังทำได้ถึงขนาดนี้ฉะไหนเล่าท่านผู้อบรมกายอบรมศีลจิตและปัญญาดีแล้วจะทำลมหายใจเข้าออกให้สงบไม่ได้ที่ว่าท่านผู้อบรมกายอบรมจิตเป็นต้นแล้วย่อมสามารถทำลมหายใจเข้าออกให้สงบได้นั้นมีเหตุผลอยู่ว่าเมื่อจิตสงบประณีตลงลมหายใจก็จะสงบประณีตเบาไปด้วยถ้าจิตสงบลึกถึงฌานที่สี่หรือจตุตฌานแล้วก็จะปรากฏเหมือนไม่หายใจเลยคือลมหายใจเบามากจนเหมือนไม่มีถ้าในขั้นนิโรธสมาบัติก็จะไม่หายใจเอาเลยคือเหมือนคนตายแต่ยังมีไออุ่นอายุยังไม่สิ้นถ้าสังเกตด้วยดีจะเห็นได้ว่าเมื่ออารมณ์รุนแรงเช่นโกรธหรือกลัววิตกกังวลลมหายใจก็จะแรงด้วยเมื่อจิตใจสงบประณีตลมหายใจก็จะพลอยสงบประณีตไปด้วยในกายานุปัสสนาสติปัฏฐานตอนว่าด้วยอานาปานสติคือสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนั้นมีอยู่ข้อหนึ่งว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าออกกายสังขารในที่นี้ก็คือลมหายใจเข้าออกนั่นเองเมื่อมีสติกำหนดลมหายใจเข้าออกนานเข้ากายก็สงบลงจิตก็สงบประณีตลงลมหายใจก็จะละเอียดเข้าจนเหมือนไม่มีลมหายใจนี่คือความหมายของคำว่าเราจักระงับกายสังขารหายใจเข้าออกจ จบอธิบายวรรคที่7